Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 czerwca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W Londynie zbiera się sztab kryzysowy powodem incydent w stolicy, w którym zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. Portugalczycy w żałobie. W pożarach zginęło kilkadziesiąt osób. Pomoc zaoferowały sąsiednie kraje i Unia Europejska. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu na szczycie w Warszawie wśród tematów przyszłość wspólnoty. Po incydencie w północnym Londynie na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się brytyjski rząd. Po północy w pobliżu stacji kolejowej Finsbury Park, meczetu i muzułmańskiego domu opieki społecznej, furgonetka wjechała w pieszych. Jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych. Kierowca został zatrzymany. Premier Theresa May zapowiedziała, że incydent będzie badany jako potencjalny atak terrorystyczny. A łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Adamem Dąbrowskim. Witaj, Adamie. Dzień dobry. Czy wiemy już, co mogło być motywem? Na razie za wcześnie, by to przesądzać. Nie ma oficjalnego oświadczenia, ale głównym tropem jest właśnie potencjalny atak terrorystyczny. Tak na Twitterze opisał to też burmistrz Londynu Sadiq Khan, a pośród świadków dominują takie relacje. Wyglądało, jakby jechał prosto w muzułmanów, jakby właśnie oni byli celem. Policja ma napastnika, to 48-letni mężczyzna i to właściwie wszystko, co na razie o nim wiemy. Został złapany przez ludzi z okolicy. Według Sky News ci chcieli go pobić. Został uratowany przez imama z meczetu. Początkowo były doniesienia świadków, że napastników miało być więcej, ale 6 minut temu policja to zdementowała. Ogłosiła: nie szukamy nikogo innego. Do zdarzenia doszło przy jednej z największych świątyni muzułmańskich w Londynie. W chwilę po zakończeniu modlitw ramadanowych. Teraz ulica jest zamknięta, chociaż stacja metra okoliczna ma działać normalnie. Mamy tymczasem potwierdzenie, że są zaostrzone środki bezpieczeństwa wokół meczetów w całym kraju. Niecałą godzinę temu oświadczenie burmistrza Londynu Sadiqa Khana. No i słowa: tak jak w przypadku Manchesteru, Westminster i London Bridge, jest to także uderzenie na nasze wspólne wartości tolerancji, wolności i szacunku. Z Londynu Adam Dąbrowski, dziękujemy za relację. Żałoba narodowa w Portugalii po tragicznych w skutkach pożarach lasów. Zginęły w nich 62 osoby. Ogień pojawił się w sobotę w górzystym terenie oddalonym o 200 km od stolicy kraju Lizbony. Większość ofiar to osoby, które zginęły w samochodach, gdy próbowały uciec z płonących terenów. Wśród zabitych są dzieci. Na miejsce przyjechał premier Portugalii António Costa. Zapewnił, że strażacy robią, co mogą. Zwrócił się też bezpośrednio do poszkodowanych przez żywioł. Przekazuję wyrazy współczucia wszystkim, którzy zostali dotknięci przez tę katastrofę, szczególnie tym, którzy stracili najbliższych. Rozmiaru tej ludzkiej tragedii nie da się z niczym porównać. To największe pożary w historii Portugalii. Przypuszcza się, że pierwszy z całej serii został spowodowany przez uderzenie pioruna. Hiszpania wysłała na miejsce dwa specjalistyczne samoloty. Podobną pomoc zaoferowały Francja i Unia Europejska. Za ofiary modlił się papież Franciszek. Depeszę kondolencyjną do władz Portugalii wysłał m.in. polski minister spraw zagranicznych. Przyszłość Unii Europejskiej, wspólna polityka obronna i Brexit. O tym będą rozmawiać w Warszawie premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu. Spotkanie zainicjowała premier Beata Szydło. Przed południem dojdzie do spotkania polskiej premier z szefem rządu Holandii Markiem Rutte. Później Beata Szydło powita pozostałych premierów państw Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie odbędzie się w kancelarii premiera. Przed godziną 16 premierzy Grupy Wyszehradzkiej udadzą się na Zamek Królewski, gdzie odbędzie się ceremonia oficjalnego przekazania przewodnictwa w grupie. Polska sprawuje prezydencję do końca czerwca tego roku. Od 1 lipca pracami czwórki pokierują Węgry. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Andrzej Sadecki zwrócił uwagę, że do rozmów w takim gronie w przeszłości już dochodziło, choć w ostatnich latach rzadziej. Jak mówił, w wielu kwestiach kraje Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej mają jednak odmienne zdanie. Holandia i Luksemburg nie mają nic przeciwko utworzeniu Unii wielu prędkości. Również rozbieżności są w kwestiach migracyjnych. W opinii eksperta takie spotkanie to dobra okazja do wymiany opinii na tematy unijne, zwłaszcza, że Grupa Wyszehradzka umożliwia rozmowę z innymi partnerami z zewnątrz, jak na przykład z Rumunią, Bułgarią, Chorwacją, Słowenią czy państwami bałtyckimi. Sylwia Białek, Polskie Radio. 26 słuchowisk i 13 konkursowych spektakli. W Sopocie rozpoczyna się 3-dniowe święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. 17 festiwal, 2 teatry. Zaplanowano wiele wydarzeń towarzyszących, jak na przykład 2 teatry Józefa Konrada z okazji obchodzonego roku pisarza, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. zarówno po stronie telewizyjnej, jak i radiowej zaprezentujemy najwybitniejsze realizacje według utworów Konrada. Będzie również ważne spotkanie z publicznością, bo aktorzy będą czytać w różnych miejscach Sopotu i Gdyni utwory Konrada. Więc Festiwal Dwa Teatry prezentuje Konrada. To dla nas ważne, by ta niezwykła twórczość dotarła do jak największej liczby odbiorców. Podczas gali zamknięcia wręczone zostaną wielkie nagrody za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji. W tym roku otrzymają je Ewa Dałkowska i Olgierd Łukaszewicz. To był Serwis Trójki. O sporcie Monika Sołkowska. Nasi siatkarze nie awansowali do turnieju finałowego Ligi Światowej. Polacy mieli wczoraj wszystko w swoich rękach, ale w Łodzi przegrali z reprezentacją Stanów Zjednoczonych 1-3 i pogrzebali swoje szanse na awans. Jest nad czym pracować, mówił Bartosz Kurek. Wszystkie elementy są do poprawy i techniczne, i te właśnie w sferze gdzieś tam mentalnej. No zabrakło nam tego zdecydowanie, przynajmniej w tym czwartym secie, tej pewności, bo mieliśmy swoje szanse. Mam nadzieję, że z czasem gdzieś to się pojawi. My na treningach pracowaliśmy dobrze, ciężko. Każdy z nas indywidualnie przez ten okres poczynił postęp, ale tu jako drużyna myślę, że nie sprzedaliśmy tego wszystkiego, co potrafimy. No i obyśmy to sprzedali gdzieś tam na Mistrzostwach Europy. W finałowym turnieju Ligi Światowej obok Amerykanów i gospodarzy Brazylijczyków zagrają Francja, Serbia, Rosja i Kanada. Nasi piłkarze ręcznie nie zagrają w Mistrzostwach Europy, to wiedzieliśmy już wcześniej, ale zakończyli eliminację zwycięstwem. Wczoraj w Ergo Arenie pokonali Rumunię 32-31. Zwycięską bramkę zdobył w ostatnich sekundach spotkania Piotr Hrabkowski. Najlepszy na królewskim etapie, najlepszy w całym wyścigu. Rafał Majka wygrał wyścig dookoła Słowenii. Polak wczoraj nie dał sobie odebrać koszulki lidera, którą wywalczył w sobotę. Najlepszy na ostatnim etapie był natomiast Irlandczyk Sam Bennett. Tylko 0,05 sekundy zabrakło do rekordu Polski. Marcin Lewandowski w mityngu Diamentowej Ligi w Szwecji pobiegł niecodziennie, jak na siebie, bo na 1500 metrów w czasie 3:34:50. To jego rekord życiowy na tym dystansie, który w zawodach dał mu 7 miejsce. Zapałem się z Afryką, byłem pierwszym tam białym, że tak powiem, który ciągnął tą drugą grupę. No ale ścięłem tam coś na 300 do mety, ciężko mi było, zabrakło troszeczkę, ale generalnie tak, jestem szczęśliwy. W skoku wzwyż druga była natomiast Kamila Litwinko. Birmingham i Queen's Club będą dziś przykuwały najwięcej uwagi kibiców tenisa, zwłaszcza tego na trawie. Z tego pierwszego turnieju z powodu powtarzających się problemów ze ścięgnem wycofała się Niemka Angelique Kerber. Wcześniej ze startu tam zrezygnowały także Agnieszka Radwańska i Rumunka Simona Halep. Zobaczymy za to Magdalineta, jej pierwszą rywalką będzie Chinka Shuai Zhang. W Ekstralidze Żużlowej wczoraj 3 spotkania. Stal Gorzów pokonała GKM Grudziądz 54-35, Unia Leszno wygrała z Włókniarzem Częstochowa 57-33, a Getwell Toruń przegrał z Falubazem Zielona Góra 44-46. A lubiącym ryk silników pojazdów czterokołowych przypominam, że 24-godzinny wyścig Le Mans wygrała wczoraj po raz trzeci z rzędu ekipa Porsche. Za godzinę więcej o piłce nożnej i dzisiejszym meczu naszej młodzieżówki ze Szwedami w Mistrzostwach Europy. Zapowiada się słoneczny dzień, miejscami na Podkarpaciu, a po południu także na Pomorzu Wschodnim, a także na Suwalszczyźnie. Zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe burze. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny i porwisty, ciśnienie spada, a temperatura od 24 stopni w Trójmieście i Łodzi, 25 w Olsztynie, Suwałkach i Augustowie, 26 w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 27 w Toruniu, Bydgoszczy, Gorzowie i Opolu, do 28 stopni we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Jeszcze uwaga kierowcy. Na A2 w kierunku Warszawy przed węzłem Grodzisk 7 km korka, dwoje stłuczki, także ostrzegam kierowców, że troszeczkę postoją i najlepiej niech zjadą na Wiskitkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalnie niskie ceny telewizorów. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Philips 4K Ultra HD za jedyne 2399 zł. Oszczędzasz 150 zł. Szukaj więcej okazji w sklepach i na MediaMarkt.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Vitorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Vitorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Wierzutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Sąsiadko, czy już wie sąsiadka, że sąsiad, jego wuj i matka mają? Sąsiadka nie uwierzy. Z ryneczku co dzień transport świeży.

Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sprawy Reprywatyzacyjne w Warszawie. Dzień dobry. Witam Państwa, tak pięknego poranka. Wreszcie słońce mamy. Wreszcie słońce mamy i niestety, jak już od paru miesięcy właściwie jesteśmy przyzwyczajeni, w Londynie doszło do kolejnego zamachu. Nie znamy jeszcze dokładnie szczegółów, ale każda taka informacja budzi na nowo debaty na temat uchodźców i wydaje się, że jest argumentem na rzecz tych, którzy są zwolennikami raczej ostrożniejszej polityki niż ta, do której zachęca Komisja Europejska. No ja nawet jestem po tej trzeciej stronie, to znaczy jestem zwolennikiem twardej tamy, a nie ostrożniejszej polityki w zakresie uchodźców i co do tego mam absolutne przekonanie, to już wystarczy dzisiaj tylko zdrowy rozsądek, żeby ocenić to, co się dzieje. Wszystkie zamachy w przeciągu ostatnich kilku lat w Europie były przeprowadzane przez wyznawców islamu, a znaczna część tych zamachów była przeprowadzana przez ludzi, którzy podawali się za uchodźców, tak jak na przykład pod stadionem Stade de France. Dlatego trzeba być już ślepym, żeby nie wyciągać wniosków. Po prostu trzeba rozumieć, że otwarcie na uchodźców to jest całkowicie co inne niż taka zdroworozsądkowa polityka, ponieważ Polska jest na przykład otwarta na uchodźców z Ukrainy. A dlaczego na uchodźców z Ukrainy? No dlatego, że ci ludzie się tutaj asymilują, że ci ludzie szanują prawa tego państwa, chcą pracować. A z wyznawcami islamu jest dokładnie na odwrót. To jest tak, że wszędzie, gdzie są, to tworzą swoje dzielnice, nie chcą się dostosować do prawa panującego w danym państwie, bo mają swój zazwyczaj szariat. Zazwyczaj najwięcej pieniędzy tam jest przeznaczanych na ochronę, ponieważ to są takie najbardziej agresywne dzielnice. No i po prostu tylko po prostu osoby, które nie potrafią zdroworozsądkowo do tego podejść, proponują nam dalej politykę zmuszania do przyjmowania uchodźców. A to, co pan minister tutaj zaprezentował, to pan wie, że większość europejskich mediów i myślę, że sporo polskich uznałoby za typowy przykład islamofobii, wrogości, ksenofobii i niechęci do innych, ponieważ ludzie są różni, a tutaj usiłujemy stereotypowo przypisać wszystkim wyznawcom islamu to, że są zagrożeniem dla innych. No to ja z wielką przyjemnością potwierdzam, że wpisuję się w te wszystkie definicje, a właśnie dlatego, że w pierwszej kolejności jako polski polityk mam obowiązek bronić polskiego państwa i to, że Polska jest bezpieczna, a inne państwa wokół, wszędzie, wszystkich tych państwach wybuchają bomby, no to jest właśnie pochodna prowadzenia tego typu polityki. Ja mam co do tego absolutne przekonanie. Nie jest to brak solidarności z innymi państwami Unii, które proszą pozostałe o przyjmowanie uchodźców. To jest też częsty argument w tej dyskusji. Dlaczego nie pomóc Włochom, Grekom, innym państwom, gdzie tych uchodźców jest wielu i nie przyjąć części z nich? To tu jest zawsze argument taki, że dla kogoś, kto zna dobrze historię świata i Europy, wie, że tak to już bywało, że Polska przez wiele lat zawsze pomagała wszystkim, była na wszelkich frontach, na różnych frontach wojen, bo ludzie potrzebowali solidarności. Polska nawet w Iraku była, bo ludzie potrzebowali solidarności. No ale jak Polska potrzebowała solidarności, to mówiąc już delikatnie, różnie z tym bywało. I mimo, że mieliśmy podpisywane różne porozumienia, honorowe zobowiązania i cuda naprawdę niewidy, to wtedy, kiedy Polska potrzebuje pomocy, to wszyscy o solidarności zapominają. A to wtedy to solidarność nie ma żadnego znaczenia, żeby nie sięgać daleko, chociażby po sprawę Nord Stream, czy sprawę blokady na polskie produkty do Rosji, to wtedy już żadnej solidarności ze strony Europy nie mieliśmy. Dlatego najwyższy czas, żebyśmy nauczyli się prowadzić polską podmiotową politykę, również zagraniczną i pamiętali przede wszystkim o naszym polskim interesie, ponieważ polskie państwo nie rozwiąże wszystkich problemów w Afryce, tak jak nam się mówi. I w pierwszej kolejności, moim zdaniem, w ogóle moralnym obowiązkiem pomagać ludziom w Afryce mają te państwa, które eksploatowały Afrykę przez wiele lat, które tworzyły tam sobie kolonie. To nie była Polska. To były inne państwa, dlatego dzisiaj one w pierwszej kolejności niech tam pomagają i niech nie przerzucają swoich problemów, które oni wywołali właśnie na nasze państwo. Mamy wystarczająco dużo swoich problemów. 20 tysięcy dzieci w domach dziecka, 3 miliony ludzi niepełnosprawnych, część z nich żyje w skrajnym ubóstwie. I ja mam w pierwszej kolejności pomagać, przepraszam, ludziom, których nawet nie mam pewności, czy to jest uchodźca, czy po prostu emigrant ekonomiczny, czy zwykły zamachowiec. Zostawiamy kwestie zagraniczne, wracamy do problemów polskiego państwa. Kieruje pan Komisją Weryfikacyjną do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Komisja wezwała na swojego świadka, żeby się stawił przed nią prezydent Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz, a ta powiedziała, że się nie pojawi, ponieważ ciało, którym pan kieruje, jest ciałem niekonstytucyjnym. No, No i co dalej? No konsekwentnie będę pokazywał te wszystkie absurdy. Po pierwsze, nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz nagle posiadła prolegatywę do tego, żeby oceniać, co jest zgodne z konstytucją, co nie. Ale jeżeli byśmy tak uznali, to znaczy, że również kolejni prezydenci Warszawy będą mogli przyjmować ustawy i oceniać, które są zgodne z konstytucją, a które nie. No to jest absurd i chaos kompletny w państwie. To jest sprawa pierwsza. A druga sprawa jest taka, czy ta ustawa rzeczywiście jest niezgodna z konstytucją. I problem polega na tym, że politycy Platformy często takimi ogólnikami mówią o tym, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale kiedy się ich zapyta, gdzie konkretnie jest niezgodna z konstytucją, a to już nie potrafią wskazać. Ja przez pół roku prowadziłem legislacyjnie ten projekt w Sejmie, Platforma przeprowadzała różnych prawników i nikt nie potrafił pokazać, gdzie konkretnie ta ustawa jest niekonstytucyjna. Dlatego, no niestety, to jest przy nich tylko i wyłącznie takich strach przed tym, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz wreszcie odpowiedziała na szczegółowe pytania dotyczące reprywatyzacji, bo szanowni państwo, pani prezydent nigdy, ale podkreślam to nigdy, dla wszystkich komentatorów i obserwatorów, nie odpowiadała na szczegółowe pytania dotyczące na przykład ulicy Naukowskiego 16, gdzie dorobiła się jej rodzina. Za każdym razem, na przykład kiedy miała być sesja Rady Miasta na temat właśnie szczegółów dotyczących reprywatyzacji, to albo odsyłała swojego zastępcę, albo jej w ogóle nie było. Dlatego no, najwyższy czas, żeby się z tego wytłumaczyć. No dobrze, panie ministrze, ale Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że nie przyjdzie. A jakimi środkami dysponuje komisja, żeby doprowadzić do tego, żeby świadek, który mówi, że nie przyjdzie, się przed nią pojawił? No komisja może nałożyć karę finansową, to po pierwsze, a po drugie może się zwrócić do prokuratora. Jak duża jest ta kara? No to jest za każdym razem 10 tysięcy złotych, czyli można powiedzieć, że stosunkowo nieduża dla ludzi majętnych. Natomiast no, oczywiście może też sięgnąć po pomoc prokuratury, natomiast ja nigdy nie chciałbym tego robić. To znaczy, ja będę dalej przekonywał konsekwentnie, że jednak to jest obowiązek pani prezydent, żeby wytłumaczyć. Pani prezydent już dwukrotnie powiedziała, że się nie pojawi i dwa razy użyła tego samego argumentu, że jest to ciało niekonstytucyjne, w związku z tym ona nie będzie, że tak powiem, swoją obecnością afirmowała stanu bezprawia w Polsce. No i tu jest jeszcze pewien problem. Znaczy problem ze stanowiskiem Platformy Obywatelskiej, ponieważ Platforma Obywatelska to dostaje mniej więcej tak jak w sprawie uchodźców, codziennie ma inne zdanie na ten temat. Znaczy, no bo w komisji, przypomnę, jest tak, przedstawiciel Platformy tak. Obywatelskiej, tak, Robert Kropiwnicki. Dokładnie tak. Czyli do tej pory, on rozumiem, uczestniczy normalnie w pracach tej komisji. No nie tyle uczestniczy w pracach tej komisji, ale ja przyjąłem w ogóle, zgodziłem się na wszystkie wnioski, które zgłosił. Znaczy wszystkie wnioski, które zgłosił przedstawiciel Platformy Obywatelskiej przeszły. Dlatego to jest tak, że Platforma jednego dnia mówi, że to jest komisja niekonstytucyjna, drugiego dnia wysyła tam przedstawiciela, trzeciego dnia pani prezydent mówi, że się nie stawi, bo jest tam coś nie tak z prawem, a następnego dnia twierdzi, że wyśle tam jednak swojego przedstawiciela, mimo że twierdzi, że jest niekonstytucyjna. Ale Platforma twierdzi, że ten przedstawiciel jest tam po to, żeby monitorować pracę komisji. Ale jak rozumiem, on na razie przynajmniej nie tyle monitoruje, ile uczestniczy, zgłasza wnioski i występuje no, jako członek, jak wszyscy pozostali członkowie tej komisji. Przynajmniej takie jest pana odczucie. Znaczy to nawet nie jest moje odczucie, to jest już ocena doświadczenia mojego, to znaczy członek Platformy no, był drugim chyba pod względem ilości, drugą pod względem ilości osobą, która składała dużą ilość po prostu wniosków. Dobrze, panie ministrze, a taki zarzut, który się też pojawia, po co jest potrzebna ta komisja, skoro tak, jest prokuratura, która przecież prowadzi swoje śledztwa i po co dublować te sprawy i czy to nie jest po prostu taki teatr na użytek opinii publicznej? No właśnie, ten zarzut często stawiają osoby, które kompletnie nie mają pojęcia o porządkach prawnych w Polsce, ponieważ prokuratura działa na podstawie kodeksu postępowania karnego, a komisja działa na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. I problem polega na tym, że o ile prokuratura może doprowadzić do skazania i wsadzenia do więzienia osoby, które są odpowiedzialne za reprywatyzację, o tyle prokuratura nie zmieni decyzji reprywatyzacyjnych. Dlatego, a to czyli może zrobić komisja. Decyzji administracyjnych, tak, które zostały podjęte przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. I problem polega właśnie na tym, że jest wiele takich chaosów w debacie publicznej na temat reprywatyzacji, który polega na tym, że mówi się, że to przecież ta reprywatyzacja to były decyzje sądów. Nieprawda. Żadna reprywatyzacja w Warszawie nie odbyła się decyzją sądu. Żadna. Wszystkie to były decyzje administracyjne. I komisja weryfikacyjna ma teraz prawo zmieniania tych decyzji administracyjnych, czyli decyzji organu jednostki samorządu terytorialnego, na czele którego, przypominam, że decyzje administracyjne w Polsce w 80% nawet nie wydają prawnicy, to wydają zwykli urzędnicy. I ponieważ komisja weryfikacyjna ma uprawnienia takie, jak ma organ, to znaczy prezydent miasta stołecznego Warszawy, ale komisja powstała, ponieważ no, prezydent musiałby sam siebie oceniać, czyli sam weryfikować swoje decyzje. Dlatego komisja weryfikacyjna jest komplementarna wobec prokuratury, bo działa w dwóch różnych porządkach prawnych i tylko razem jest w stanie doprowadzić do porządku i sprawiedliwości w państwie. Druga rzecz istotna dotycząca pracy komisji, czyli tryb odwoławczy, jak od niej wygląda. No rozumiem, że na przykład państwo badają jakąś decyzję administracyjną, wskutek tego badania są wątpliwości, czy tutaj nie nastąpiło naruszenie prawa i co dzieje się dalej? Czy ten, kto na przykład nabył tę, albo dostał tę nieruchomość, traci ją, a jeśli ją traci, albo jest to zagrożone, może się od tego odwołać? Jak to wygląda? To jest, czyli tak, komisja ma możliwość podjęcia kilku decyzji. Pierwsza decyzja jest taka, że reprywatyzacja po weryfikacji była zgodna z prawem. Druga decyzja jest taka, że była niezgodna z prawem i nieruchomość znajduje się w rękach pośredników, tych tak zwanych. To wtedy komisja ma prawo zrobić wpis w księdze wieczystej i walczyć o to, aby ta nieruchomość wróciła do prawowitych właścicieli. Jest jeszcze trzecia możliwość, to znaczy, że nieruchomość była zreprywatyzowana niezgodnie z prawem, ale nieruchomość już na zasadzie rękojmi w dobrej wierze została sprzedana tam już siódmej osobie i wtedy komisja nie koncentruje się na tej siódmej osobie. Tylko na pierwszym pośredniku. Dokładnie tak, tylko na tym pierwszym pośredniku. I jeżeli chodzi o proces odwoławczy, to jest dokładnie taki sam porządek, jak w sprawie wszystkich decyzji administracyjnych, to znaczy można się odwołać do sądu administracyjnego. My w Polsce mamy podział. Czyli decyzja komisji nie jest decyzją ostateczną, tylko można się od niej odwołać. Jest decyzją ostateczną, ale można się od niej odwołać. Tak. No to w tym sensie nie jest ostateczna, że można się odwołać do sądu administracyjnego, który postępuje zgodnie ze swoimi regułami. Tak. Może w związku z tym tę decyzję zmienić. Tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobrze. A teraz jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda pańskim zdaniem skala naruszeń, jeśli chodzi o reprywatyzację w Warszawie? No bo tutaj też padały różne liczby. Jakiej części, czy ilu nieruchomości to może dotyczyć i w sensie finansowym jakie to mogły być naruszenia i straty dla Skarbu Państwa, czy właściwie dla Skarbu Miasta Stołecznego Warszawy? No, komisja ma ponad 100 wniosków, jeszcze nie wszystkie zostały, cały czas nowe wpływają, jeszcze nie wszystkie zostały przeanalizowane, na pewno to są miliardy złotych, to znaczy i wie pan, największy problem w ogóle polega na tym, że takich reprywatyzacji to w Polsce, takich lokalnych układów, które żerowały na majątku publicznym, no niestety obawiam się, że takie układy mogły być w każdym powiecie. I w każdym powiecie też w III Rzeczpospolitej przyzwyczajono się, a bo to tam była jakaś reprywatyzacja, tam może coś tam ukradli, ale to już się stało, to już tam były jakieś sądy po drodze, musimy iść dalej. To jest taka typowa narracja III Rzeczpospolitej. I my właśnie chcemy przerwać tą narrację i pokazać, że to nie, to już nie będzie tak jak zwykle, że jakieś złodziejstwo się stało i już nic nie da się zrobić. Stąd jest ta specjalna komisja, która ma też oddziaływać w sposób prewencyjny, ponieważ ta komisja już czyni cuda. Od czasu, kiedy została powołana, żadna reprywatyzacja w Warszawie nie została zakończona na nowo. Czyli uratowaliśmy, można powiedzieć, pokaźny majątek narodowy. Do tego po ogłoszeniu decyzji o powstaniu tej komisji, pani Hanna Gronkiewicz-Wals sama na siebie doniosła do SKO, uznając, że coś jednak było nie tak w sprawie Noakowskiego 16. Przez tyle lat nie widziała, to nagle zobaczyła. Dlatego ta komisja już czyni cuda i chciałbym, żeby w ogóle polskie państwo nauczyło się tak działać, żeby wszyscy wiedzieli, żeby ta komisja działała prewencyjnie. Że jak było jakieś złodziejstwo i w różny dziwny sposób zostało wylegitymizowane, to nie znaczy, że to jest raz na zawsze, bo sprawiedliwość jest kwestią imperium państwa i jest ważnym elementem takim aksjologicznym. To jest akurat moment, w którym musimy skończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Moim gościem był Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Dziękuję. Dobrego dnia, dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamolu Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania. Łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Misiu, A może byśmy kupili nowy smartfon. Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignii. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Jedna osoba nie żyje, 10 zostało rannych po tym, jak po północy furgonetka wjechała w grupę ludzi w północnym Londynie. Incydent jest badany przez siły bezpieczeństwa jako możliwy zamach terrorystyczny. 48-letni kierowca wana został zatrzymany. Policja informuje, że może być niezrównoważony i przejdzie badania psychiatryczne. W związku z incydentem na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się brytyjski rząd. Pożar w szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy. Nikomu nic się nie stało. Zapaliła się instalacja elektryczna w pracowni tomografii komputerowej. Ewakuowano ponad 70 osób, pacjentów, chorych czekających na badania i personel. Na miejscu są strażacy, pożar został opanowany. Nawet 5 lat więzienia grozi 35-latkowi za zniszczenie co najmniej 12 samochodów w centrum Krakowa. Mężczyznę na gorącym uczynku złapał jeden z właścicieli. Sprawca pod wpływem alkoholu szedł nad ranem wzdłuż ulicy Długiej i wyrywał lusterka oraz kopał w karoserię zaparkowanych aut. Policja w dalszym ciągu przyjmuje zawiadomienia od osób, których pojazdy zostały uszkodzone. Amerykanie zestrzelili w Syrii samolot wojskowy sił rządowych, który atakował sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi oddziały bojowników opozycji. To pierwszy taki przypadek od początku syryjskiego konfliktu. Według Pentagonu amerykański myśliwiec wielozadaniowy F-18 Super Hornet zestrzelił syryjski samolot myśliwsko-bombowy Su-22, gdy ten zrzucał bomby w rejonie, w którym znajdowały się oddziały współpracujących z Amerykanami syryjskich sił demokratycznych. Operacja miała miejsce w rejonie miasta As-Saura, gdzie od ponad tygodnia toczą się walki przeciwko oddziałom Państwa Islamskiego. Jest to część ofensywy, która ma doprowadzić do zdobycia stolicy Państwa Islamskiego, Arraki. W oświadczeniu Pentagonu napisano, że zestrzelenie syryjskiego samolotu odbyło się w ramach zbiorowej samoobrony partnerów koalicyjnych. Amerykanie podkreślili, że nie starają się prowokować walk z syryjskimi siłami rządowymi oraz ich rosyjskimi partnerami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Całkiem ładny dzień to może być słoneczny przede wszystkim. Zachmurzy się i przelotnie popada lokalnie na Podkarpaciu, Pomorzu Wschodnim, a także Suwalszczyźnie. Możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, dość silny i porywisty, a temperatura od 24 stopni, to w Trójmieście i Łodzi, 26 w Warszawie, Kaliszu, Częstochowie, Krakowie, Zamościu i Krośnie, do 28 w Szczecinie i we Wrocławiu. A tymczasem w Lizbonie w cieniu 38. No właśnie, bardzo dziękuję. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak ja lubię pana kabarety, panie o pania. Ile w nich jest prawdy? Piotrusiu, dam ci radę, jako starszy stażem kolega. Ludzie lubią prawdę. Święta prawda, panie Marianie, święta prawda. W Eurobanku też to wiemy, więc nasza wypożyczka jest taka sama w życiu, jak w reklamie. Sprawdź. Eurobank. Na co dzień. Udzielenie pożyczki gotówkowej wypożyczka, dostępnej w kwotach od 1 do 15 tysięcy złotych na okres od 12 do 60 miesięcy, zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje, dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz workowy Zelmer. O mocy silnika 950 watów i pojemności worka na kurz 3,5 litra za jedyne 359 zł. Jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, za 26,5 minuty będzie 9:00. Tak się właśnie zaczyna nasza piosenka dnia. A co będzie dalej? Proszę posłuchać. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that I'm meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could nasza piosenka dnia, artystka. Wystąpi jeszcze w audycji do południa. Marek Niedźwiecki będzie Państwu zapowiadał. Ludzie! Ludzie! Kochani! Coście tacy smutni? Przecie jedziecie do pracy. Tak, przypominamy Państwu od samego rana i to przed dziewiątą. Już niedługo. 2,27 trójek. Padło także pytanie, dlaczego tak jest, że kierowcy polscy po Polsce jeżdżą tak, jak jeżdżą, a tuż za granicą nagle równiutko. Co do kilometra. Chciałem zauważyć, że podobne zjawiska, acz odwrotne, zauważyłem wśród kierowców szwajcarskich, którzy bardzo precyzyjnie jeżdżą u siebie, dokładnością do 1 kilometra, a wjeżdżając na przykład do Niemiec, no praktycznie ignorują wszelkie zakazy. To jest jedna uwaga, a druga uwaga, niebieski znak 130 na niemieckich autostradach, to wskazuje sugerowaną prędkość minimalną, a nie zakaz, jak ktoś kierowców to zinterpretował. Bardzo panu dziękujemy. 227 trójek jeszcze do 9. W tej chwili za 22 minuty 9, godzina sugerowana. Ale mogą to państwo różnie interpretować. Marcin Pośpiech i Tygodniki. Tak, na początek Tygodnik Wprost i jego najnowsze wydanie na okładce Jerzy Owsiak spogląda głęboko w oczy Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych. No ale to oczywiście jest fotomontaż. Błaszczak do Owsiaka. Nie rób ta, co chce ta. Trwa zła passa ministra spraw wewnętrznych. Wojna z liderem WOŚP, zagadka córki leśniczego, wpadki policji i BOR. A w środku wydanie czytamy o właśnie wspomnianej wojnie ministra spraw wewnętrznych z Jerzym Owsiakiem. Niedawno prawicowy publicysta Witold Gadowski przestrzegał, że przystanek Woodstock może stać się celem zamachu terrorystycznego. Błaszczak podchwycił tę sugestię, dodając, że skoro za naszą zachodnią granicą dochodzi do zamachów terrorystycznych, to przystanek Woodstock odbywający się w Kostrzynie nad Odrą, a więc tuż przy granicy, jest imprezą podwyższonego ryzyka. Czy to oznacza odwołanie imprezy? Na razie takie zapowiedzi nie padły. Organizatorzy już w ubiegłym roku nie otrzymali pozytywnej opinii od policji, a mimo to festiwal się odbył. Musieli jednak zatrudnić więcej ochrony, co znacznie podwyższyło koszty imprezy. Próba storpedowania przystanku Woodstock na pewno też zostanie źle odebrana. Na dodatek może zniechęcić do obozu władzy młode pokolenie, ale to nie zraża prawicy. Podczas przystanku Woodstock notorycznie były łamane przepisy o imprezach masowych, tak tłumaczy polityk Zjednoczonej Prawicy. Organizatorzy zgłaszali imprezę masową na przykład na 200 osób, a reszta to rzekomo było pole namiotowe. Policja zawsze przymykała na to oko i sama zapewniała bezpieczeństwo uczestników, co kosztowało kupę forsy, ale Owsiak nie jest pieszczochem tej władzy i to się skończyło. Czytamy w tygodniku Wprost. Tymczasem w najnowszym numerze tygodnika w sieci temat z okładki to upadek nadwornego księdza Platformy, czyli kulisy skandalu wokół księdza Sowy. Jak czytamy, ksiądz czy polityk grający kościołem, szamrane interesy, knajacki język, ustawianie stanowisk, niszczenie wolnych mediów, napuszczanie polityków na biskupów. Wszystko to wycieka z nagrań z udziałem księdza Kazimierza Sowy zarejestrowanych w restauracji Sowa i Przyjaciele, pisze Marzena Nykiel. Tak wielkiej kompromitacji i tak jednoznacznego obnażenia prawdy o zapleczu trzeciej RP dotąd nie było. Czytamy w tygodniku w sieci. Tymczasem w Newsweeku na okładce Władysław Frasyniuk. To taki też fotomontaż Władysław Frasyniuk w czasach działalności solidarnościowej opozycji. No i teraz Władysław Frasyniuk, powrót wojownika. Jeśli po naszej stronie powstanie sensowna partia, zaangażuje się 24 godziny na dobę, mówi legendarny opozycjonista. Tak pisze Newsweek. Wraca pan do polityki? Pyta gazeta. Nie biorę tego pod uwagę, odpowiada Władysław Frasyniuk, ale nie dlatego, że jestem za stary, bo jeszcze nie jednego z młodszych bym przeskoczył. Jednak jak się buduje państwo, trzeba nieustannie podnosić poprzeczkę. Politycy muszą mieć gigantyczną wiedzę, a ja nie mam już tej nowoczesnej wiedzy. Wielu sądzi, że to pan powinien stanąć na czele opozycji, ale na czele czego mam stanąć? Po liberalno-demokratycznej stronie widzę kilkunastu przyzwoitych ludzi i jakbym siadł z kartką papieru, to bym napisał nazwiska z PO i Nowoczesnej i powiedział, zróbcie nową partię. Wtedy zaangażuję się 24 godziny na dobę, we wszystkim bym im pomógł, ale sam na czele nie stanę. Do polityki musi wejść nowe pokolenie. Siwe głowy to są siwe głowy, ale potrzebne są młode ręce, mówi Władysław Frasyniuk w rozmowie z Newsweekiem. I jeszcze na koniec coś z do rzeczy. Prezydencki rock and roll. O co chodzi? Do wyborów prezydenckich zostały jeszcze 3 lata, ale w środowisku prawicy coraz częściej, na razie nieoficjalnie, mówi się o ścisłej współpracy w nich prezydenta Andrzeja Dudy i jego niedawnego rywala Pawła Kukiza przy budowie antysystemowego obozu. Cel? Wybory prezydenckie w 2020 roku. Czy do tego dojdzie? Dzisiaj to jeszcze melodia przyszłości, a biorąc pod uwagę temperament Kukiza, wręcz polityczny rock and roll, ale bliscy współpracownicy obu liderów mówią nam, że prezydent i lider Kukiz 15 od dłuższego czasu czują bluesa. Tak wyglądają tygodniki. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Marcin Pośpiech. Zapraszamy na słówko. Marcin dziś o poranku wylosował literki. Dobre wylosował. Moim zdaniem był potencjał na skrabla, chociaż okazało się, że nie za zbytnio. Nie udało się ułożyć A, N, S, K, Z, A i D. Takie literki oto. No i było całkiem sporo propozycji, między innymi szachat, takie słowo, między innymi sandacz, pyszne słowo do ułożenia, bardzo dobre, ale wybraliśmy słowo, korzystając z J, które już jest na planszy, wybraliśmy słowo znajdka. Jest takie słowo znajdka, system to przyjmuje i to jest potrójna premia słowna, co oznacza, że uzyskujemy 33 punkty. To dobry wynik. Bardzo dobry wynik. Proszę pana, to dlatego, że mamy już 331 plus 33 to 364. Przekroczyliśmy umówione 333. No i teraz czekamy na odpowiedź popołudnia. Jeśli oni ułożą słowo, które będzie punktowane za co najmniej 112 punktów, to wygrają. Jeśli nie, no to bardzo przykro, ale będzie 2-0. A do ilu gramy? No nie wiem, myślę, że to już koniec. Może do 3 chociaż. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, co będzie dziś po południu. Proszę słuchać, zapraszamy państwa na słówko. słówko.polskieradio.pl. Zobaczymy, co ustalimy dalej. Na razie jest nieźle. Znajdka daje nam 33 punkty. Bardzo dziękujemy państwu. Nie przesądzamy, no ale zobaczymy, co będzie. Aha, S wkładamy do woreczka. S, umówiliśmy się znowu. Oni uparcie wkładają A do woreczka. to jeszcze Piotr Chłodaj podpowiada, że jakieś naleśniki się zakładaliśmy, ale to jeszcze zobaczymy. Idę wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem prosto w waszych głów. Prosto w waszych głów. Skłon, męskie granie, orkiestra to pierwsze miejsce, ponownie pierwsze miejsce ostatniego notowania. Słuchacz napisał, że ma kolegę Janusza Znajdka, ale on nie gra w Skrable. Pozdrawiamy serdecznie. Znajdka i 33 punkty. Dzień dobry. Jeździłem kiedyś sam bardzo dużo za granicą i mogę się do tego odnieść. Za granicą są wszędzie autostrady. Jeżeli mamy do przejechania około 100 km, wyjeżdżamy z miasta, wjeżdżamy na autostradę, wjeżdżamy do następnego miasta, wschód, zachód, centrum lub jak inaczej chcemy. Natomiast u nas w Polsce, ja teraz właśnie jadę, mam do przejechania około 60 km w okolicy Starachowic, do Bodzentyna i w stronę Kielc. Cały czas mam teren zabudowany, teraz mam na przykład ograniczenie do 40 km na godzinę. No jak mamy podróżować? Ranek, małpa.polskiradio.pl, 71335, SMS-owo także do dyspozycji, za 12 minut będzie 9. Tymczasem wczoraj wieczorem w Warszawie, niektórzy z Państwa byli pewnie na koncercie, I'm alive again.